condition. Agora, houve um bomba, não era funcionalizado, e não era um bomba. O outro era o Islam, que é uma ideia, mas não era feito com ele. Se eu virei algo, e com a idade, e com a idade, com a idade, e com a idade, e com a idade, e com a idade, e com a idade, e com a idade, e com a idade, e com a idade, mas se eu virei algo, e com a idade, e com a idade, lasciamo il mio assunto e la sua comunità chiedi fuori la carta non lasciamo qua lo dice lo sarà male qua quando lo guarda alaikum salam. جزاك الله خير الشيخ مقيتا kwa ushauri na rai ulioleta ambao ni rai sahihi, rai ya sawasawa ambayo hatuna budi kuifanyia kazi. Ila bishara tu ni kwamba vitabu vishaandikwa baadhi katika baadhi ya maudhui. Niliwahi kuandika kitabu hiki cha mwanzo kabisa, Yahudi nyuma ya pazia la Al-Bait. Kitabu hiki kinazungumzia itikadi ya Shia na sharia juu ya Qur'an, na wakakaa kama miaka mitatu hivi wakawa wanajipanga wakisaidiana kukijibu hiki kitabu. Wakajibu kwenye kitabu chao kimoja kwa maneno ya ufidhuli na ujeuri ndani yake. Sisi baada ya muda tukatoa kitabu hiki kujibu kitabu chao hicho. Hiki kinaitwa vile vile ni Uyahudi nyuma ya pazia la Ahlul Bait. Na ukitaka kiite kitanzi cha shaba kilichomnyonga mwana wa mazoa. Baada ya kutoa kitabu hiki ambacho kilitoka mwaka 2014 mpaka hivi leo hawakujibu tena, wakakaa kimya. Na kuna mambo mengi ambayo tumeyabainisha kuhusu wao. Sasa ghaliban tunapokuwa tunatoa sisi vitabu, tunatoa vitabu kwa kadiri ya uwezo. Wao waweza kutoa chapa 10,000, 5,000. Sisi tunaandika vingine chapa 1,000, chapa 500. Waweza fika kwa baadhi ya watu wengine aziwafikie. Wa ila maandishi kuhusu Shia tunaandika sana. Allah akijalia huko mbeleni wakapatikana watu wa kuandika au kujitolea kuvichapisha, basi vitachapishwa. Lakini mtu siku zote atakiwa atoe mchango wake kwa kadiri ya uwezo aliokuwa nao. Lakini katika njia muhimu zaidi ya kuwatanabaisha watu ni uandishi, kwa sababu athari yake inabakia na ilikuwa ni ya muda mrefu. Jazakumullahu khairan. Kwa hiyo rai nzuri, Allah mbariki mzee wetu. Alafu kitu kingine, kama nilisema kwamba miaka mingi yeye amewakuta mashia, lakini ilikuwa ni jamaa wa Kihindi tu. Sasa hivi sijui kuna kitu gani. Ndio kile nilichokizungumza kwamba huu ni mpango maalumu uliopangwa baada ya mapinduzi ya Khomeini ya Irani ya mwaka 1979. Wakawa wanaona kwamba wautangaze ushia wao sasa kwa mataifa, kwa watu wengine. Na katika baadhi ya miji ikawa wakijenga misikiti, mfano msikiti wa Hindi huko, basi wanawajengia wa Afrika misikiti yao, watu weusi. Hiyo ndio sio wana siri gani, lakini weusi wanakuwa na misikiti yao na wahindi na misikiti yao. Sio siku hizi. Lakini ile jambo lilikuwa nilipoanza lilianza hivyo. Sio ilikuwa hawaamini, wana kwamba jamaa ulikuwa viatu au vipi. Lakini ilikuwa hali kwa namna hiyo. Na basi yatosha hapo. Maswali tuendelee. Nafasi ya kwanza ni permission kwa kwanza kuendelea hapo na niona mkono pale. Nitakujibu hapo kwa mashia, kwa sababu ndio mada yetu hapa. Kwa ibadhi sitakujibu hivyo unavyosema kwamba mashia wanawakataa masahaba tena wengi ila kidogo. Hilo ni jambo ambalo limetawata kwa wao kwenye vitabu vyao, na ndivyo wanavyofahamu ahlu sunna wote. Ama kuhusiana na swala la ibadhi, kwa sababu sisi hatukuja kuzungumza kuhusu ibadhi wala kuzungumza kuhusu maulidi wala kuhusu mawahabi. Kwa ndio maana maswali ya mwanzo mwanzo niliyakataa mimi, nasema hiyo hilo halinihusu, kwa sababu sio ndio mbeta hapo, ufahamu. Kwa hiyo utanisamehe sana, sitakujibu hicho kipengele cha pili. Kwa hiyo chukua hiki cha kwanza kama msimamo wako kwamba wanaokataa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawako na mtume, jenga msikiti, shika hapo hapo na watahadharishe Waislamu. Allah ibariki.